فارسات چې په لاس خو هغه څه دي بنګړې دي دا ګړې یادوم خلک یې ولې ښه ژړې ژړې پیدا کوي اگر چې د شریعت لارې خپل ځای کې خبره ده پر دې دنیا چې کې په آخرت کې الله تعالی دې ته د سرو زر وشور په لاس کې معنا پرځ کې لکه دغه زموږ ساعتان چې دي دا بیا په لاس نو چې ښه جلو بلکې وسم شخوان کې الله تم شخوان کې دا د خبر کې یحلون دې ته برواغ استل سی فيها په دغه جنتو کې من اساویر د بنگړی څخه چې بنگړی به د چش سره جوړی من ذهب د سرو زر څخه رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما د امت پر ذکر باندې پر نارینه باندې په دې دنیا کې ورېشم او سره زر چې دغه حرام کچا پر دې دنیا استعمالول دغه دنیا به الله تعالی ځنی به نسب کې نیو لرو کی پر دې دنیا به د سرو زر د ورېشم څخه پرهیز کی هغه دنیا کې الله دغه سرو زر بنگړی ورو کی ویلبسون ثیابا خضرا ویلبسون دی با اغوندی ثیابا جامع خضرا زرغونی دی با علت زرغونی جامع اغوندی دا زرغون رنگ چه دی دام زر ورون که دی اگر چه دلیه وز خلق زرغون رنگ پا خواه نی استعماله وز خواه دی رکم رکم رنگونی استعماله وگر سوا ولک پیجن چه نر روان دی که شزه چورت او گر اغا بارتا دمخت خواست معلوم سی چه نر دی که یا نور اغا بخمال اغا زرنان وشیانی پر کار کردی علتا چه دی پا جنت که دا غشیان و کول کیجی نو علتا سرکم دی جامعه به زرغونی خود چش سجی ویلبسون دی با اغوندی سیابا جامع خضرن زرغونی زرغون رنگ بهترین رنگ دی جنتیانو تا داغ علاو تالاو لرکی او دا پر دی حسر ندی ولی پر دی حسر ندی خوالتا پا قرآن کریم که بل زای وی چه دا جنتیانو دا پار اغا شی دی چه دی اشتها که نو که دا بیاد سری جامع اشتها و خوالا سراو لرکی دای اغا یو حالت دی چه مانا داغ سر جامع امر که ولکی که دا سپینی خوشی به که جلی خوشی به که زرغونی خو آغا علا پاک ورلر ورکی خود دل که دا یو قسم ذکر کردی دا ندی معنی چه دا عبد دا پارا با دا زرغونی جامعی چال که آغون دی دا یو قسم دا جامع ورلر ذکر کردی دی با آغون دی ثیابا جامع خود ران زرغونی چه دا چیش سبی من سندوسین و استبرق من سندوسین دا باریک ورشم سخه و استبرقین او دا پند ورشم سخه ریشم چې دی هغه ش د بدن ګټه په پاکستانو نو هغه شایستم شلری ش جلوبل کول کیج خدا د وقسم اوبدل کیج ځینې دار کم دي چې ډیر باریک لکه هغه جاله شیتر ملمیش ځینې بیا دار کم چې هغه بیا نو کوي پندوي نو دا چې دی یې په یو ځای استعمالي لکه بل ځای چې راځي په قران کریم کې سوره رحمان کې چې هغه بطائن هغه لنج استر چې دی هغه هغه چې د هغه بده شش تخې دی استبرق څخه به هغه بده چاس د پندو ریشم څخه د سربیرن تا ابرا ویل کی جوای سر بیرن ش ابرا ور لره ورکه دغه ابری به سره کمیغه به باریک فرشتي اغه لنج استر چدی منه د دې جامه به دوا پوري دغه چدی اغه نه الله تعالی د جامع حسن بیان کی د لیم وس دغه رقم دی اکثر زنان دره کمی لنج چکوری یو رقم سر بیر نه ری بل بیا شی پر جوړ کړي اغه ستي د زینت د پر علاوه جنکان ګردو ته دغه لباس ور کول کی د شایسته پارنو نو د دې جامع څنګه دی خیر رنگ بیان کی چخوغ درن زرغونی من سندوسین او هغه د چا څخه دی د باریک ورېښم څخه سندوس دغه نرم باریک ورېښم بولین و استبرقین او د پوند ورېښم څخه نو د بل ځای مالمیر چې مړه استبرق لاندې خواس وله دغه سندوس چې دی د سر بیره نه خواس وشایسته متکئین فیها علی الارائک متکئین دی به تکو هون کی فیها په دغه جنتو کې علی الارائک پر کټانو باندې چې هغه په یو جال کې معنی پوښلی یو وای ارائک جمع د اریکید اریکا و اغه کټ ته ویل کیږي چې اغه په کجاوه کې د مثال تر لکه پر کجاوه چې خلک شالونه اچي دغه یو جامه پر د باندې را چاپیری پر سرخېدلی په کټ کې د نن ناست وسیم خلک په خونو کې زمانو ته دغه شیان جوړ کړی کټ ورته دغه کړی بیا پر اغه باندې داس یو جال را ګرځولې بیا نه دی لکه په شخانه چې نن وزیدار کړ اریکا و دغه کټ ته وای که دایس به خبره پیل وای که کټ دغه سی پروتو دغه شی نو پر راګرځیدلی نو برای سرر بولی اریکا یې نه بولی او یا دغه شی را سرخدل او کټ نو پکشه بیا یې اریکا نه بولی اریکا خاص دغه کټ ته ویل کیږي د شاو خاصخه یو شی پر د باندې را سرخدل لکه په یو پشخانه کې چې ودره دغه ته بر اریک ویل کیږي نو دی په دغه سی کټانه کې څنګه وهلی ولی نو خو اکثره د دې سره حوري ام سره نه یوازې خدای نه نه دغه یو شی پر سرخدل نه نو دای بل حالت الا بیان کی د مؤمنانو متکئین دی به تکاو هون کی څنګه به وهلی پیا په دغه جنتو کې علل ارائک پر اغه کټانو باندې چې هغه پوشل سیوی په لباس باندې لکه کجاوه وسوال پنک کجاوه نه پیژنې کجاوه څنګه په پیژنې په خوا چې وو دغه ناویانې چې به راوړې موټران نه وه نو د هغه دپاره داسې شی جوړ تسې پرس کې لکه دغه خلک چې سودای پکښې خرڅي د ریړۍ چې ورته وایي عین لکه د ریړۍ شکل خو هغه نو درګینو کې غټ پرس کړه هغه به دا رقم دې خوا ته بیمې سا درلودله داسې نوکې جګ یې خوا ته بیمې سا درلوده نوکې جګه مابینځ به داسې ورننوتلی وو لکه صدق چې جوړ کې دا ننوتلی په دې وو چې د اوښ پر شا باندې کښېږدي خپله به د اوښ شا په واغوستل شول که د آس پر شا کښېږدي هغه خپله په واغوستل شول دې خوا ته بیم د درو څلورو نفرو داسې ځای درلودې لکه د رخښې سټ چړی پکښې کښېني و دې خوا ته م پښې به دې خوا ته راځړولي وي هغه بیا لکې لوړ وو پر دې باندې نو بیا تخکې به دا رقم لکه سم به دا مخونه چي دا به نو په واښکیانو په دا تنوع پر دا اوښ یا پر آس ټینګه وتړله نو نای به دغه ته ور وخته پر دې به نو زرغونه شالونه اوار و رقم رقم ښایسته لباسونه به روا پر و هغه اوښ باندې به ژنګولې په دا زنګنو به ور زړولي یوې ګلام به په زړېده نو ده چې بهر قدمې شو اشرف په اشرف د دا ژنګولو به دغسې ال نو به نای پر دا رقم رارېسی و پره ځکه د دې ځایه کوچلاخته وړله ا دانه یو پر دغه رقم نو ګرد خلک به خوشحالي به ورته کول چې په دغه کې نه ودونه یوازې به نه ویم نو په شي کې ناس په دغه خوا کې به معنا نه وي یو شه زبر په دغه بل خوا کې چې بیا بیا غدوی انګه غانی ورسره دلته به نو دی وي ته رسول الله صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات چې به نبی علی السلام گای په سفر سره به ویل په هغه وخت کې د کجاوی استعمال د حج له ورته وای په دغه کې به د شزه مستوري وي خپل خاوت به وشک شوادي بدل ته د ګرمۍ سم خوندي وي د بهرانه سم خوندي وي نو دا اصلي دغه هغه ته ویل کیږي هغه اریکا چې په هغه کجاو رقم شي کیږي دغه کټ چې د جامه پر اثر خدای مال کده کجاوی دغه تم اریکا ویل کیږي کله یې په خبره پویږي نو د کجاو استعمال خو وس نسته مګر نه که علایده تاریخی یو ځای په یو موزیم کې یشي چې معنا د خلکو یې رنس چې په خواشه په دغه کې نه یوړ کې دی ور وړ کې دل یا شو د سفرونو په دغه کې کولن شي زه دا وایم مشته اسلام حق نه دی راکړ نارینه بغیر د لس راهن په کجاو کې بنه و ناز دا په دغه سره ناز نخرو دلته پټه کړې و د یخو د ګرمۍ د ار یخ بعد ار شي چې ضررمن شي دی د بکشه و د بازار ولا زحمت ورو کړی خدای ته دی عزت اشاره پاک ورو کړی نو دلته د جنتان عزت الله دغه سی بیانې چې دی به تکی کړی پر چا علل ارائک ارائک د اریکې جمع سو اریکه مولاغه کټه ورکیږي چې لباس پر سر خېدلې نو نعم الثواب الا ويرو دغه شان چې موږ ته بیان کړ چې دا جنت ته همیشه تو به غونې ولې پک شي کیسته او بنګړي د سرو زرو دی پلاس وي زرغونی جامع اغم د وریشم وي د پوړه او پر دغه سکټو ته کیا کړی وینو نو نعم الثواب الا ودا ش ثواب دی نو غاړه ته بالا چی شنو د مؤمن د پر نعم الثواب دا ش ثواب دی الله وحسنت مرتفقه وحسنت شایسته دی دغه جنت مرتفقا زائد آرام زائد منفعت مرتفقه هغه چې ویل کېږي چې سړی ګټه پر اخلي آرام پر اخلي د دوژخ په باره کې څنګه ویلي وسعت مرتفقه هغه چې راځي اوس موږ سبق راشلو کې ول دا بد زائد منفعت دی دوژخ کې څوک ګټه نه سي اخلي که اخلي بد ګټه به پر اخلي بد اثر بي دل کې ویل وحسنت مرتفقه وحسنت شایسته دی دغه جنت مرتفقه د پاره د ګټه اخیستلو د ګټه اخیستلو زائد ډیر شایسته زائد دی د آرام زائد دی پس یدا اوس چې وغ درب لهم مثلا جه آیات چرالو اغه مضمون خلاص چې رسول الله علیه السلام چې د تبلیغ ادب ورشاو اغه دغه چې بربلا ورته چې جن حق دي کې څوک منی و دې منی کې نه منی نه دې منی چې نه منی کافر دغه عذاب موږ ویلې فقط چې منی چې مومن دغه اغه ثواب پات او اغه مونږ نو اغه مضمون ختم شو وس د جزا چې بل مضمون شروع کیږي دا د څه د پاره د دغه وغ درب څه شو وس ونه شي بیا د دې غیر کودر پای پورې چې ال ترازی و خیر عقوبه دا یو مضمون اغه د دې الله عز وجل د دوه خلکو کیسه ذکر کوي الله پاک په دغه ځای کې چې دا اوس د ګیرو کوڅه دغه سره دی د کودر پای پورې چې الله د دوه نفرو کیسه دلته ذکر کوي پاره کیسه کې دا کار کوي چې کوم خبره چې مشرکون غوښته و دوغه هغه مبنا ورنړي دغه هغه تا دا ورنړي چې د مشرکان د نبی علی سم سوال دا غوښتنه کوي چې مسکینان ولا اړه به بار به موږ راځو دغه وجه دا و چې د دنیا په د خپل زړه کې ډیر غټ قدر درلودې چې دنیا خو نو دنیا ده نو چې څوک دنیا نه لري دام سړی دی لکه دا نن زمانه کې د خلکو فکر د ګرد راغی دی کې دنیا نه درلوده ګر سره نه انسان بولی نه د عزت خاوند بولی نه پر سړی حساب ګر سره کې دنیا درلودم بزرګ دی امپیر دی املا دی اشی بره او مشیار دی سیاست مدار دی تر دې کې په دې کې بارا جامه سي ګټ خبرې دی کې لاسونه غورځ دا نور خلک سړو نه بولی ال تخم د مشرکان ته دغه مشکل ورپیش چې دنیا غټ شي نو زه دنیا دارم درځم او دی چې کوم مسكين ناس دی دا کالی سری پیری پینی ورته لګولی ته واده د سره یو ځای کښې نو دی وځي چې بي عزت کړلم دی خو د عزت خاوند نه دی. خلاصه د خبرې ده چې ارڅونو مؤمنو بزرگ وي چې کالی یې زاړه و دی ول دا بي عزت دی، چې ارڅونه بې دین و کافر و مشرک و چې ښه غوړ پړ و جالو بلکې دی بس هغه عزتمند دی. نو الله عز وجل د دوی دغه دماغ چې تا عزت په دنیا کې دغه وربچلوي چې دا خبره چې غلطه ده دنیا دوام نه لري. مسکین چې د کوم شي دپاره کار کوي چې آخرت یې هغه دوام لري، هغه بقا لري. دا ستا دغه شیان بیا بقا دي، دا هیڅ شی نه دي. پر دغه باندې عزت نه عزت نه دی بنا چې پر دنیا عزت بنا دی. مسکینانو ولاړه یې باره ماته ځای راکړه، دلته زه عزتمن یم راځمه. کښېنه خدای درته عزتمن دی، مړی دی نفس اخلي چې ځغله ته خو مشرک یې، ته خو پلانه یې، زه چې دلته ولاکه پرېږدم ته پر د قیدونه لګي وته ولاړ سه ماته ځای راکړه. نو مبنا یې څه شي و ده دغه غوښته یې د دوی مبنا یې دغه و چې د دوی په زړو کې د دنیا عزت ډېر و. الله دغه د دنیا عزت ورته بیانوي چې دا عزت نه دی، ذلت دی، دنیا ذلیل شی ده، خوارۍ دي. نو د یو دوه نفرو قصه ورته ږدي. قصه څه رقم ږدي؟ هغه دا رقم ده، دا قصه چې یو دوه نفره و په تفاسیرو کې راځي چې څوک وایي دا سره قریبان و، څوک وایي چې یا دا د یو پاچا زامن و یا د یو خان زامن و. خو بهره دا یا د خان زامن یا سره انډوالان شریکان ده رقم دغه پر دغه تقدیر چې دوی معنا سره شریکان سیم دنیا یې پر لګاډه و سره یې ویشله. 8000 دیناره یې درلودله، 4000 یې وته ورسېده، 4000 بلته یا یې د پلار ور میراث پاته سره ورونه کېدای سي په مضمون پوهېږي. دا دواړه کېدلی سي وي دي، خو ولې قرآن کریم دا نه ده بیان کړی چې سره انډوالان و دا سره ورونه و. خو تفسیر دا قصه کوي، قرآن چې دی هغه هغه غټ غټ مهم ځایونه بیانوي، نور دا چې دی سره څه و هغه څه یې خلک نه بیانوي، نه قرآن کریم بیانوي. نو دا نو بیا د تفسیر کار دی، معنی چې برا وایي دغسې و. نو خو د تاریخ څخه یې دا نقل کړې ده، دا روایت د حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله سره راغلی چې وایي دغسې د یو خان زامن و یا د پاچا زامن و میراث ورپاتو. تفسیر مزري شریف هم دغه قصه نقل کړې ده، وایي دا ستا او دغه هم نقل کړې ده. روح البيان تفسير شريف من داغ خبر انا قل كريد زيني كسان شوي قرآن قرابت لكي بان داغ سرا فرزي قصاد قرآن كريم بياني أشرف علي تانا يو رحمه الله ويو فرزي ولا كذا ولي پو دوري منصور كي تفسير شريف تي پاقي كرا ورد جي بايدل تج بدا قصة كي دا والد ذكر كي جي دا والد در عملية سا قدر شام پر خوات للي و نو پا فرزي قصة كي رملا چير و شام چير و دا خو پرځي قصه نه دی، اگر خلک پرځي قصه بیانې پرځي نه ده چې ته واده پرځي د الله مازی مثال پېشي واقعي قصه ده. مګر قران دغه نشي چې مراده چا زامن و وڅوک نو اخر خدا د ونه پر دی یو چې دی پر روایت کې یو څوک وایي یو مؤمن دا بل چې وایي کافر. راس خسره نیمه کې سلور زره جناره یو وخت سلور زره بل دا یو عقیده لري. د عقیده چې لري دا په ځین روایت کې راځي وایي نو مې يهودا و، په بل روایت کې راځي وایي نو مې تملیخاو. دا کافر چې و دا غنوم قطروس د بیا عقیده نه درلودل. دوی چې مال سره وویشي قطرس را ولاړ سو برای د خپل 4000 دیناره، دینار خو د 3000 دی زره بخې ډیرې کیږي. برای اول مزکه پرانی ول په 1000 دینار ول 1000 دینار خو زم زکه رانیش په دابل زر چې دی پاغه په دې کې وشه سراي او کلا چې دی ورته وای تعمیر ورته وای د نن زمانه مطابق بنگلا ورته وای دا پکې جوړ. په دریم زری باندې چې دی پاغه بره شزه وغښتل، دغه شزه د واده چې کم سامان په وطن کې هغه اعلی شایسته شزه وغښتل. په څلورم زری چې دی په دې نه برم ریان او خادمان رانیول، نو شایسته شایسته ریان هم ستا زوره ور خادمان چې بیا کار پکې دام ستا. خو مطلب د خلکو ورته مول برو به ځانې جوړ کی، کښې به ګیره جوړ کی، بل اخ ورته کښې نستی خوند پر اخ. دا بل چې مؤمن دی هغه بره والات پاک ته خاص کولی، الله پاک زما ورو خو ته ویني چې دغه نه پیسې په لاس ووارلې پر کومه لارې سره ووهلې. نو ده چې دوی په زر دیناره مځکه رانیولې ده، الله پاکه زه یې په جنت کې رانیسم، زه یې دلې نه رانیسم، ستا سره زه سودا کوم الله پاکه، ما ته به په جنت کې د 1000 دینارو مځکه راکوې، دا 1000 دینار یې پر مساکینو خیرات کړه، الله سره سودا وکړه. ور زما ورور چې دوی په دې دوهم زري خسرای جوړ کړی دی، نو دوی پر دې دنیا سرای غواړي، یا الله پاکه زه په دغه بل 1000 دیناره باندې په جنت کې سرای غواړم، مځکه مې درسه واخیستله ده او یو سرایم په 1000 دینار غواړم، دا زرایم بر خیرات کړي. ول زما ورور چې و هغه خو بیا ښځه وکړلې په 1000 دینار، زما نکاح به د حورو سره راتړې، زه دا 1000 دینار تا ته درکوم، زما په نصیب حوري که حوري راته راکړه، دا 1000 دینار هم د الله تعالی په لار کې خیرات. ول زما ورور چې و هغه خو دا صدرم زرای راوخسي خادمانه مریانه پرانیول چې د خدمت وکاو، نو زه چې بیا یم په جنت کې خو هغه ولدان او مخلدون الکوان چې د جنتیانو خدمت کې او د ګردمر د پر الکوان چې ژره بیا نه راځي نزوان کې خو دغه الکوان دي د دنیا نو د چا زمونږ هغه الله دغه مخلوق پیدا کړی دی، دغه

که دایس په مضمون پوسه نور ته تاثیر پر د باندې رات کی برای نورور نه یانګوال خود و ورونه ځای سر رواني برای د یو ورو دکان ته فرض کی ورو ګرځيږي دا بدله تورار بل څوک پرس چی څه کیږي تورار د زمان دوال ته په دکان کې سودا کی نو برای ورور نه دین خورورم دی انډیوال دی زمان دوال زمان ملګری نو د صاحب صدا نه معلومی چې دا سره ورونه نه و خو سره انډیوالان دی یا ورونه منا ملګری چې په دا وخت کې سر روان دي دین فقال دوو له صاحبه وخپل صاحب ملګری ته وو په داس حال کې ورته له چوه و ده یو حاویرو مجلس کا وو دا سر محاوره د مکالمه ته وای حوار یو تر بل خبرې سوال او جواب انه خسره وای خبرې سره کی نو د خپل ورور ته وو له د خپل ملګری کې وو له چوه هو ده یو حاویرو مجلس کا وو دا غسر ول انا اکثر منک انا ز اکثر ډیر منک درتا مالن ازروی مال و اعز او ز عزت منیم نپرن از روی سری برای لزما سری هم تر تا چی شدی بالاجی ده اغه د کوپر دغه چی دی مزمت ده نکاو تخپل کوپر نشر می بی چیز خو کا پیرم ته مسلمان پس ما خبر ته کی دای سیس متوجه است دغه اول شی دی د جه سری دغه دنیا دار چې په کوپر چی دی شرمیږي نه په دنیا خیال کی وسم دغه رقم دی وسری بزانی لوچی به غلب رشوت خور به پر ګرد خلق باندې دی غاړه کی خدای خپل ټول بدی چی دی شای بولی کنی نو خدای بد شرمیده پټ پټ کړي په مټر کې لغلی کړي دی خو چې ګردی می پیژن چې ظالم یم قاتل زه یم کورو ته زل بیشم رشوتونه زه اخلم اره بل اخلم خو پټ پټ بکی دی مګر دی دغه رقم شی دی دغه وخت څه خید اوس پور دغه خو په شیکسته په ګناکارانو په دغه خرګو بیا خاص جا د کوپر غلامان د څه دی وای نو د دغه سر محاوره کول برل ان ز اکثر ز ډیر من قدر تا ګور فخر کی مالن ازروی مال و اعز و زعزت من یم ترتان فرن ازروی نفر وسړي د سړو د لارې هم غاجب پرتا سړي کم دي مال دي کم دي نو دا خیال کی دا یو و دخل بره داخل سو جنته هو باخت ده بره باخت سره نه وتل خونی مجلس سره کی وهو ظالم لنفسه الا وهو ذي ظالم ظلم كون كي لنفسه پر خپل ځان ظلم دغه دي چې کافر دی خو په دغه شان په خرم کې خو دی باخت نه نوتی الا وهو ذي ظالم دی لوی ظلم کوپر دی وهو ذي ظالم ظلم كون كي لنفسه پر خپل ځان قال برای ورته له دا نه بیا دوه درجه کوپر دی چې کې دوه درجه انکار دی ول ما اظن زخه ګمان نکوم اندجه تبید چې زائل برباد کیږي هذه دغه باغ ابدا د ګرد مرده فار بلل دا په ګرد مستاز ته یلی دا دی وچ لکه راځه وشکه دغه دی به دغه دی دای می دي جاری او بجی لکه موږ وایو چې باید د سر ایو برمد بیان وچیر خدا چنه دا رقم ده برای ما دا ګمان ولا کړی چې دا باغ بدر ابد پد وچی چې دنیاي دغه باغ به دغه رقم ما اظن زکه ما نکوم انده جه تبید چې وشکې سه هذه دغه باغ ابدا د ګرد مرده فار حکیم رحمت رحمه الله دا دغه انکار د توحید څخه دی چې بل دغه قدرت نه مانی چې هغه د اسباب سره سره شی په جولای شي د دې کافر دی اعتماد پر اسباب دی دی بل قدرت نه مانی غائب قدرت معنا په سترګو نه مرمې په دنیا کې تحولات راولي کدا یې په خبره کې او پیږي وای دا غد دا هغه کوپر دی چې دا الله سده منکر دی ویل نو کدا الله منه خبره به ویل چې ان شاء الله دا به یې کدا الله فضل او کرم الله ګر سره یاد یې نه پر اسباب اعتماد چې دا ګر سره نه خرابېږي زه ګومان نکوم انده دې تبیید چې برباد به شي هغه دغه باغ ابدا د ګرد عمر د پاره دا ګومان نکوم درېم وما اظن الساعه قائمه بل كفر دغدي چې زه د قیامت دغه نوې نمه امکان نه ویلم چې قیامت راشي وما اظن زکه ما نکم الساعه پر قیامت باندې قائمه په داس حال کې دی چې شي قائمه وي دی و دریج د قیامت راتلای نه سګر سره د قیامت هم منکر پس یې سلرم نمبر انکار چي دی هغه دادی ولا ان رجت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا دا بیا څلرمه درجه کوپر دی چې نه معنا کاپرم پر خدای ګران دی چې په دې دنیا یې عزت ورکړ دی په هغه دنیا یې عزت ورکړ خدای خپل د کوپر خبره دی دا یې څه ویل نو ولا ان رجت ولا ان کچیر رجت زبر ترت کړ سم اله عربی ورپ ته زما معنا مړ سم بیا بیر تر ژوندې سم درب حضور ته ودرېجم لا اجدن خمخه به ز پیدا کمه خیرن شمن هتر دغه باغ منقلبا ازری ورګر زیاده لا چې بیا ورګر زما باغ بدر دی نه بیا ترینی هغه بدر دغه راشي چې په دې دنیا کې دا باغ را کړی مسلمان کې ول نقصته دغه عقیده چې ودی غیر دنیا شاند دې دنیا درشانو پیک نو هغه باغ ماته لا دغه در شپه باغ را کړی چې دلې پر ګران مالتم پر ګران لا اجد ان ذا بخا مخا پیدا کوم خیر ان شباغ من هاتر دغه باغ منقلبا ازری ورګزیدو چې زور لر ورګزمی غیر دنیا ته غباغ بده جله بالای تر دغه ځای پورې د ده بیان دي. دغه دا څلور نمبره کوپریات ما در وښول. اول یې هغه کوپریات ورته وکړله چې بهرل زه د مال و د عزت د لارې در تا بالای معنه په خپل کفر یې فخر ورلره وکړي. هغه د کفر بدوالې جفام نهشته د ده مسلمانۍ کې په حنت وکتل. بل چې باغ ته ننوتله دومه دا وه چې بهرل زه بل داسې قدرت نه وینم چې دا را برباد کړي. بس دا باغ د علمي دپاره دي که ده پر الله عقیده درلودې نو خو ویلي به وای چې اللهتعالی په یوه ګړي اسباب معطلولی سي. ابراهیم علیه السلام و داسې اور ته ور واچوه چې پر پرسخو څوک ورنږدې کېدای نه سي مګر اور کې ویل مه کلی وسوځي خو نه دي سوځل. خله خو دغسې اسباب معطله کوي بره کار نه کوي. د ده پر اسبابو اعتماد د الله سي عقیده قطع ول دا باغ د ګردو مرد پاره نه خرابیږي. دریم یې دا و چې د قیامت منکرو برل و ما اظن ساعته قائمه زه ګمان پر قیامت نه کوم چې ګر سره دې موجود سي. قیامت ته کمی خوا دی کیسه د کمی خوا ده ترله وتلی خپلې پیسې جې در بداره کړلی م. څلرم کفر یې دا و برای ور چې زه د دغه کفره سراسره پر الله ګران یم که چیرې الله و او قیامت هم راغلی او ورسره ورغلو هم خو نو بیا هم در تازه بالا ولي چې دلته ښه راکړي دهغه دنیا کې خو در دغه لاړ شوې وله اندرجتو که زه رد سوم و خپل رب ته له اجدانه زه به خامخا پیدا کړم خیرن ښه باغ منها تر دغه باغ منقله بن از روی ورگرزیدل چې من از اور لر ورگرز ماغه به درجه شي. پس یې نو د هغه بل ورور بیان بار راځي چې هغه نو څه ورته وایي د هغه پر خبره باندې نو دا دې سبق وسوه درېد. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.